skarbowe. Zaplanuj swoją bezpieczną przyszłość. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dziś środa, 7 czerwca, jest 16. Serwis Trójki, Filip Jarek. Będąca w kapitalnej formie Iga Świątek awansowała do półfinału singla wielkoszlemowego turnieju tenisowego French Open. W hucie Stalowa Wola przedstawiciele rządu i Związku Zawodowego Solidarność podpisali porozumienie m.in. w sprawie podwyżek i przedsiębiorstw energochłonnych. Prezes NBP, profesor Adam Glapiński, przedstawił najnowsze dane na temat inflacji. W ciągu 3 miesięcy inflacja obniżyła się o ponad 5 punktów procentowych. To jest zupełnie wyjątkowe tempo. Iga Świątek awansowała do półfinału singla wielkoszlemowego turnieju tenisowego French Open na ziemnych kortach w Paryżu. Liderka światowego rankingu w ćwierćfinale pokonała rozstawioną z numerem 6 Amerykankę Cori Gauff 6-4, 6-2. W pojedynku o finał rywalką Polki będzie Beatrice Haddad-Maja. Spotkanie już jutro. W hucie Stalowa Wola przedstawiciele rządu i Związku Zawodowego Solidarność podpisali porozumienie, między innymi dotyczące podwyżek i przedsiębiorstw energochłonnych. Obecny na miejscu premier Mateusz Morawiecki podkreślał, że rozmowy nie należały do łatwych. Nie jest łatwo. Nie jest łatwo ze względu na to, że jak to się mówi, kołderka jest zawsze trochę za krótka. Każdy by chciał jeszcze bardziej dogodzić właśnie tym wszystkim, którzy przez 25 lat byli zapominani, byli pomijani. Było za mało miejsc pracy. Nie było stawek godzinowych. Nie było komisji trójstronnej. Nie działała Rada Dialogu Społecznego ówczesna. I chcę podziękować właśnie też za te trudne, bardzo ciężkie rozmowy. Te, które rzeczywiście były partnerskimi. Sygnatariuszami porozumienia byli premier, prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński oraz Piotr Duda, przewodniczący NSZZ Solidarność. Porozumienie zakłada m.in. podwyżki dla pracowników budżetówki, dodatkowe pieniądze dla pracowników domów pomocy społecznej, a także ochronę przed zwolnieniami działaczy związkowych. Teraz w tym serwisie najnowsze informacje o stanie gospodarki. Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński powiedział na konferencji prasowej, że inflacja zdecydowanie spada. Jak tłumaczył, dzieje się tak zgodnie z projekcją NBP. Obniżyła się do 13%, przypominam, że z wysokiego bardzo poziomu. To jest najniższy poziom inflacji od roku, także jest się z czego cieszyć. Daleko nam do realizacji celu, ale jest się z czego cieszyć. Przypomnę, że jeszcze w lutym bieżącego roku, nie tak dawno, inflacja przekraczała 18%. Od lutego do maja spadek z 18% na 13%. W ciągu 3 miesięcy inflacja obniżyła się o ponad 5 punktów procentowych. To jest zupełnie wyjątkowe tempo. Prezes NBP dodał, że w nadchodzących miesiącach inflacja, w tym bazowa, będzie dalej spadać. Jak tłumaczył, realizuje się u nas scenariusz tak zwanego miękkiego lądowania, czyli spowolnienia wzrostu PKB, ale bez recesji i wzrostu bezrobocia. To nieuzasadnione działanie, tak europoseł Dominik Tarczyński skomentował decyzję Komisji Europejskiej o wszczęciu postępowania przeciwko Polsce za ustawę dotyczącą badania rosyjskich wpływów. Deputowany powiedział dziennikarzom w Europarlamencie w Brukseli, że nie jest zaskoczony decyzją. Dodał, że jego zdaniem ostatnio w unijnych instytucjach pojawiło się wiele kłamliwych informacji na temat ustawy, na przykład takich, że proces będzie przeprowadzony bez prawa do obrony. Absolutna bzdura, nieprawda, kłamstwa, więc budowanie wizerunku męczennika, oczywiście z Tuska, gdzie my w ogóle nie odnosimy się w zapisach ustawy do konkretnej osoby, tylko do pewnych działań, no i jest to tak naprawdę opowiedzenie się po stronie tego dyskursu politycznego, który w Polsce trwa. Uważam, że ta decyzja jest błędna i niewiele wniesie. Rozpoczynając pierwszy etap postępowania, komisja poprosiła Polskę o przesłanie wyjaśnień w ciągu 3 tygodni. Zgodnie z procedurami, jeśli odpowiedź Warszawy będzie niewystarczająca, komisja przejdzie do 2. etapu i wyśle ponowny wniosek z prośbą wyjaśnienia. 3. etap to skarga do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. W pierwszą sobotę wakacji, 24 czerwca, na trasę wyruszą pociągi Kolei Mazowieckich. Słoneczny do Ustki oraz Słoneczny Bis do Gdyni. Sprzedaż biletów rozpocznie się 18 czerwca. Słoneczny będzie kursował na trasie Warszawa-Ustka-Warszawa przez 7 dni w tygodniu. Do letniego połączenia, podobnie jak w ubiegłym roku, dołączy Słoneczny Bis relacji Warszawa-Gdynia. Będzie można nim pojechać w soboty, niedzielę i święta. Prezes Kolei Mazowieckich Dariusz Grajda powiedział, że podróż ze stolicy do Ustki zajmie 6 godzin. Jedziemy tym samym składem, czyli wagonami piętrowymi, wklimatyzowanymi, wszechstronnymi. 24, 25 czerwca oraz 3 września Słoneczny wyruszy z Warszawy Centralnej. Natomiast w pozostałe dni pierwszym przystankiem będzie stacja Warszawa Zachodnia. Sprzedaż biletów rozpocznie się 18 czerwca. Nie podnosimy cen biletów. Jedziemy po tej samej cenie jak w ubiegłym roku. W ubiegłym roku z wakacyjnych połączeń kolei mazowieckich skorzystało ponad 101 tysięcy podróżnych. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami z gradem, które jeszcze do końca dnia mogą wystąpić w 7 województwach w południowej części kraju. Burzom będą towarzyszyć silne opady deszczu oraz porywy wiatru. Te ostrzeżenia dotyczą województw podkarpackiego, małopolskiego, przeważającej części województwa śląskiego i opolskiego, także południowych części województw dolnośląskiego, świętokrzyskiego i lubelskiego. Jedynie na południu kraju przelotnie popada deszcz, bo w pozostałych regionach pogodnie. No a jak wspominaliśmy, na południu możliwe burze, ale ciepło od 8 stopni na Suwalszczyźnie, około 12 w większości regionów, do 15 na zachodzie i na południowym zachodzie. Natomiast jutro w północnej połowie kraju słonecznie, w pozostałych regionach miejscami przelotnie popada deszcz, zwłaszcza na krańcach południowych. Na południu i na południowym wschodzie możliwe burze, również z gradem. Wiatr wschodni i północno-wschodni słaby, nad morzem umiarkowany, w czasie burz w porywach do 65 km na godzinę. Jutro od 18 stopni na Podkarpaciu, w centrum kraju 26, a prawdziwy upał na Pomorzu Zachodnim do 28, lokalnie nawet do 30 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. 6,5 minuty po godzinie 16. Jedziemy dalej. Choć nie tylko pociągiem, a o pociągach mówiliśmy, tych, które wyjadą i zawiozą państwa nad morze w ten długi czerwcowy weekend, który już właściwie... Czy się już rozpoczął, czy jeszcze dla państwa? Proszę dać znać. Nie tylko pociągiem, będziemy mówić także dla zmotoryzowanych. Coś, co podejrzewam, może poruszyć nasz numer telefonu. Kończą się wolne kombinacje tablic rejestracyjnych. O tych kombinacjach, jak wiemy, i o rozszerzeniach różnego rodzaju tablic rejestracyjnych już kiedyś mówiliśmy. Ciekaw jestem, czy dziś także zabiorą państwo głos w tej sprawie. 2 2 i 7 3 czekamy. 10,5 minuty po godzinie 16. No, ciekaw jestem, jak państwo przyjmą. No, chyba wydaje mi się, że szykuje się rewolucja w tablicach rejestracyjnych. M, MO, Wielkopolska i Poznań, Dolnośląskie, Wrocław to będzie DX. JR, nie zgadną państwo, ale to Kraków. Po T ze Świętokrzyskiego, KI znowu, tak jak kiedyś, Kieleckie. No a Warszawa? Nie zgadną państwo, na jaką literkę będzie Warszawa. Dwie dwójki i siedem trójek. A dziś też być może o takich nietypowych, bo różnie odczytujemy tablice rejestracyjne. Taki NIL na przykład z powiatu jałowskiego albo NBA, czyli powiat bartoszycki. W tej, w pozostałych sprawach dwie dwójki i siedem trójek. No to jaką tablicę rejestracyjną? Od jakiej litery będzie się zaczynała Warszawa? Kwadrans po godzinie 16. No takie śląskie na S było, to będzie I, więc jak jest bielsko-biała SB, będzie IB. Sosnowiec to z kolei będzie IO. Pomorskie zatem X. No to Gdańsk, jeśli dobrze myślę, XD. Dwie dwójki i siedem trójek do audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki. W sprawie tablic rejestracyjnych, tych po nowemu. Warszawa na jaką literę? No, być może jest jakaś kombinacja, która by pozwoliła od konkretnej litery, właściwej być może. Może tu jest logika zacząć. W tej w pozostałych sprawach dwie dwójki i siedem trójek. No, w niektórych miastach już są, w innych za chwilę się pojawią znane od ponad 20 lat wyróżniki na tablicach rejestracyjnych pojazdów. Z racji ograniczonej liczby kombinacji przechodzą do lamusa. No, w jakich miastach już widać nowe tablice, a w jakich trwają przygotowania do ich wprowadzenia? Tą sprawą zajął się nasz reporter Kuba Witkowski. Na początek krótki test. Kraków? KR. KR. No KR, nie? No Kraków. Poznań? PO. PO. No a Wrocław? WR, nie? Jo, chyba jo. Czy jak to jest Wrocław? Nie. DW. No właśnie, to te najstarsze i najbardziej znane wyróżniki tablic rejestracyjnych. Ale w Krakowie i Poznaniu już nie jedyne. Pierwsze, jakie nam się skończyły, to były tablice motocyklowe. Opowiada Bartosz Pelczarski z poznańskiego magistratu. Jak one się skończyły, to zwróciliśmy się do ministra odpowiedniego do spraw transportu z informacją, że kończy nam się zasób i prosimy o kolejny wyróżnik. I Poznań już ma wyróżnik PZ i PY. O to samo i to już czas jakiś temu wnioskował Kraków. Właśnie jestem z Krakowa i teraz wszystkie nowe tablice rejestracyjne są KK. Wcześniej były KR-y. Tablice białe wydawaliśmy od 2000 roku. Mówił przy okazji tych zmian na portalu miejskim kraków.pl Grzegorz Wasyl z Urzędu Miasta. No i jakbyśmy sobie policzyli ilość kombinacji, no to wydaliśmy ponad 1 100 000 tablic rejestracyjnych dla oznaczeń samochodów z wyróżnikiem KR. Do takiej zmiany szykuje się też Wrocław, co wkrótce zobaczymy na tablicach oprócz DW. Rejestracje we Wrocławiu będą rozpoczynały się od DX. Mówi Marcin Obłoza z Wrocławskiego Urzędu Miasta. Szacujemy, że wprowadzenie tablic zaczynających się od DX nastąpi w pierwszej połowie przyszłego roku. Co ciekawe, są już znane, przynajmniej na Mazowszu, w Małopolsce i Wielkopolsce, zupełnie nowe wyróżniki, które za czas jakiś zastąpią te dotychczasowe. Już w projekcie rozporządzenia wiemy, że gdyby się nam skończyło KK, to następnym oznaczeniem dla Krakowa będzie JR. W przypadku Wielkopolski taki przewidziany nowy wyróżnik dla całego województwa, zamiast literki P z przodu będzie literka M. M jak mama. I w przypadku Poznania to będzie MO. Dla Warszawy i Mazowsza ma być to literka A. A dlaczego te, a nie inne kombinacje liter? Zazwyczaj nowy wyróżnik wymyśla i przydziela ministerstwo, choć akurat w przypadku poznańskiego PY było inaczej. I ówczesny minister zaproponował, żeby mieszkańcy sobie sami wybrali wyróżnik, no i wybrali PY. Może dlatego, że poznaniakom PY kojarzy się z Pyrą, bo przecież każdy numer rejestracyjny coś znaczy w lokalnej nomenklaturze, prawda? Na przykład w Sokołowie jest WSK. Przyznaje Piotr Piersa z Muzeum Tablic Rejestracyjnych. Wiele osób mówi, że o wiejski sprzęt kaskaderski i to takie śmieszne może jest trochę. Różne strony mają różne takie swoje nieraz przygryzki. Na przykład, no ja jestem z powiatu siedleckiego i zawsze mamy wyróżnik WSI, no i każdy mówi o, przyjechał ze wsi, no nie? Ja w ogóle pochodzę z Kujawsko-Pomorskiego, okolice Brodnicy, no i tam jest CBR. No i ludzie to tak patrzą, całkowity brak rozumu, nie? A wie pan, co to jest BIA? Białystok i Akolice. I Akolice. I Akolice. O właśnie, CWL. Rozwinięcie jakie? No właśnie, lepiej głośno tego nie mówić. Swoją drogą ciekawe, co wymyślą kierowcy dla nowych wyróżników, prawda? A jak Warszawa, to pamiętamy, a śmialiśmy się te jak świętokrzyskie, prawda? Pozostaje niezmiennie śmieszne pewnie Białystok i Akalice. Jakie rozwinięcie? Dwie dwójki i siedem trójek i także po nowemu. I dlaczego? Chciałabym tylko nadmienić, że na Poznań jest to PY, py jak pyra. O, i to jest bardzo dobre uzasadnienie. Swoją drogą także pan Rafał podpowiada, Sandomierz, przecież to miasto miłośników zespołu TSA. Kolejne wyróżniki i kolejne rozwinięcia tablic rejestracyjnych także po nowemu. No, niech poniesie państwa wyobraźnia. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl, bezpośrednio tu do studia na monitor, mailowo, 71335 SMS-owo, gdyby państwo mieli możliwość bezpiecznego nadsyłania takich informacji właśnie SMS-owych, bo być może w drodze na długo czerwcówkę teraz. A najszybciej i najłatwiej oczywiście z zestawu głośno mówiącego dwie dwójki i siedem trójek. 20 minut po godzinie 16. Możesz mówić do mnie wiele. wieczorem. Może stać koło mnie, może spać koło mnie, gdy piszę ci piosenkę i powiem więcej. Zamarzyłem skromnie, nim to było modne, by zostać z tobą w domu cały rok. Za rogiem noc, kolejny dzień, kolejna noc. I znów nam mija noc, za nocą dzień, za dniem i znów kolejny rok. Lubię być z nią. Trzymał się na chwilę, jakby zmiotło wszystkie pionki z naszej planszy. Już wystarczy, dzięki tyle, ale moment. Gdyby strzeli jak rakieta, wiedz, że zawsze będę czekał w kosmodromie. Mija noc za nocą, dzień za dniem i znów kolejna noc. I niech tak mija noc za nocą, dzień za dniem i znów kolejny rok. Lubię być z nią. W niektórych miastach już są, w innych, no co tu dużo mówić, za chwilę się pojawią znane od ponad 20 lat wyróżniki na tablicach rejestracyjnych pojazdów, które przecież mają różne rozwinięcia. Sandomierz TSA, jak zespół TSA. Nawet w Warszawie się odpowiednio zachowują w stosunku do gościa. No wiadomo, stolica. Chciałbym powiedzieć, w jaki sposób będzie się zaczynała rejestracja dla miasta stołecznego Warszawa. To będzie SL, jak słoiki. Tablice rejestracyjne. No, z racji ograniczonej liczby kombinacji ulegają zmianom. Zdaje się, że będzie szykowała się rewolucja i znowu, od nowa będziemy się uczyć tych różnych wyróżników. Chciałem powiedzieć, że Sandomierz, ktoś tam już wspomniał, ma TSA jak zespół, a Sucha Beskidzka też ma zespół KSU. Bardzo dziękuję Państwu za sygnały. Białystok i Akalice robi furorę. No, wiedziałem, że to w całej Polsce znane. EP Piotrków Miasto, EP i Powiat Piotrkowski. Pan Tadeusz Sulajowy o tym, że w Piotrkowie na ludzi spod Piotrkowa właśnie mówi się epiki, a galeria handlowa w Piotrkowie to w języku oczywiście tych z powiatu piotrkowskiego, wiadomo, epicentrum. Bardzo Państwu dziękuję za sygnały. Czekamy na kolejne 2 2 7 3 telefonicznie. Mailowo zapraszamy do 3@polskiradio.pl, no i smsowo 71335. 25 minut po godzinie 16. Już za chwilę skrót serwisu, wiadomości ekonomiczne, prognoza pogody i, a jakże, informacje dla kierowców. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Ekspert taniej masz.

Na poniedziałek zaplanowano spotkanie ekspertów do spraw rolnych, na którym jest spodziewane zatwierdzenie pakietu dla 5 krajów, w tym dla Polski, w wysokości 100 milionów euro za straty związane z nadmiernym importem z Ukrainy, dowiedziała się nasza brukselska korespondentka Beata Płomecka. Do Sejmu wpłynął prezydencki projekt ustawy, który ma określić ramy współpracy polskich władz, prezydenta, rządu i parlamentu w kontekście przewodniczenia przez Polskę pracom Rady Unii Europejskiej w 2025 roku. Projekt ustawy określa na przykład zasady wyłaniania kandydatów na niektóre stanowiska w Unii Europejskiej. Chodzi o kandydata na unijnego komisarza czy członka Trybunału Obrachunkowego. Wielkimi krokami zbliża się 60. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Impreza potrwa od piątku do niedzieli. W czasie festiwalu nagrodę w konkursie debiuty wręczy program Trzeci Polskiego Radia. Trójka zaprasza na specjalne plenerowe audycje i relacje oraz do zdobywania zaproszeń na to muzyczne wydarzenie. Więcej informacji na naszej stronie. Kolejny serwis już za 29 minut o 17. Tymczasem już teraz. Ekonomia w Trójce. I Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczynamy od miękkiego lądowania polskiej gospodarki. Tak mówił o niej dzisiaj na comiesięcznej konferencji szef NBP Adam Glapiński. Chodzi o sytuację, w której wzrost gospodarczy spowalnia, ale bez recesji i pogorszenia sytuacji na rynku pracy. I z taką sytuacją właśnie według prezesa mamy teraz do czynienia. Zdaniem Glapińskiego inflacja spada w szybkim tempie, a kolejne miesiące przyniosą spadek inflacji bazowej, czyli tej związanej bardziej bezpośrednio z cenami krajowymi. Spadek z 18 na 13. W ciągu 3 miesięcy inflacja obniżyła się o ponad 5 punktów procentowych. To jest zupełnie wyjątkowe tempo. Prezes Glapiński dodał, że jego zdaniem w drugiej połowie roku płace realne będą rosły w szybkim tempie, a do dzisiejszego wystąpienia prezesa Glapińskiego i sytuacji w polskiej gospodarce wrócimy na naszej antenie po godzinie 18.30. Orlen nie naruszył przepisów antymonopolowych, tak orzekł Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Chodzi o ceny stosowane pod koniec roku na stacjach paliw koncernu. W skargach, jakie trafiały do UOKiK-u, pojawiał się zarzut zawyżania cen przez Orlen pod koniec roku, kiedy ropa taniała na światowych rynkach. Postępowanie wykazało, że ceny paliw stosowane przez Orlen w grudniu 2022 roku malały wolniej niż notowania cen paliw na rynkach europejskich. Nie stanowiło to jednak naruszenia prawa w myśl polskich i unijnych przepisów ochrony konkurencji. To prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny, a tak do wyników postępowania UOKiK-u odniósł się prezes Orlenu Daniel Obajtek. Również Komisja Europejska stwierdziła, że Orlen działał zgodnie z mechanizmami rynkowymi i działał prawidłowo na rynku. I dzięki temu, że połączyliśmy się Protosem, dzięki temu, że zbilansowaliśmy zakup ropy, to dzięki temu mogliśmy stabilizować ceny i były to mechanizmy rynkowe. UOKiK przeprowadził analizy ekonomiczne i zbadał unijne orzecznictwo w podobnych sprawach. WIG 20 pół godziny przed zamknięciem ostatniej dzisiaj sesji w WIG 20 ponad 0,6% pod kreską. A co z walutami? Frank jest po 4,61, euro kosztuje 4,48, dolar amerykański 4,18, a za brytyjskiego funta płacimy 5,22. Jutro w północnej połowie kraju słonecznie, w pozostałych regionach miejscami przelotnie popada deszcz, zwłaszcza na krańcach południowych, a na południu i na południowym wschodzie w ciągu dnia możliwe burze, także z gradem. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, w czasie burz w porywach do 65 km na godzinę. Jutro od 18 stopni na Podkarpaciu, 26 w centrum, do 28 na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program trzeci. Na wybrzeżu też ciepło i słonecznie, zapowiada się pięknie ten weekend. Do Gdyni, zdaje się, jeśli dobrze pamiętam, zaprasza pani Natalia. Sygnały od państwa między innymi w sprawie tablic rejestracyjnych. O, tu się objawia prawdziwa prawda, najprawdziwsza. TSA, Sandomierz, okolice. Teść sadzi Antonówkę. 2 2 i 7 3. To może być dużo. Powiat Pleszew, PPL, pojazd przywieziony lawetą. Powiat Kaliski Ziemski, PKA. Posiadacz kaliskich areałów. Tutaj sąsiedni powiat Trzebnica w Dolnośląskim, DTR, Detroit. I żeby pozostać w klimacie amerykańskim, Inowrocław, CIN, Cincinnati. Thank you very much. WGR, Grójec, okolice. Wiśnie, gruszki, rabarbar. Dzisiaj o wyróżnikach na tablicach rejestracyjnych pojazdów. 2 2 i 7 3. Small for me to say. Pana Nifiona w popołudniowej audycji zapraszamy do trójki i pozdrowienia dla pozostałych, jak mnie mam, ze Śląska, ale nie tylko, od pana Marcina z SH, znaczycie z Chorzowa. Pozdrowienia także od pani Agnieszki, WF. No, samo przez się, jak już jesteśmy przy Warszawie. Chciałem powiedzieć, że Warszawa będzie się zaczynała już po W, więc X, Y, Z, więc stawiam na X. Warszawa X. Tak jakbyśmy w państwa i miasta grali X, Y, Z, ale państwo podpowiadają proste S jak stolica. No, zarezerwowane już dla Śląska. Przypomnę, Warszawa ma zawsze od A będzie się zaczynała. A jak już jesteśmy przy Warszawie i okolicach. Dzień dobry. Dzień dobry. A wie pan, że w Otwocku pod Warszawą są rejestracje WOT. Czyli są tłumaczone wieś obok torów. Dziś między innymi o tych tłumaczeniach tablic rejestracyjnych 2 2 7 3. Czekamy na państwa sygnały. Zapraszamy do trójki. Wzrost płac dla budżetówki, otwarcie drogi do emerytur stażowych i dodatek dla pracowników domów pomocy społecznej. To tylko niektóre z elementów porozumienia rządu z NSZZ Solidarność. Uroczystość podpisania dokumentu z udziałem premiera, prezesa PiS i szefa Solidarności odbyła się w Hucie Stalowa Wola. Skąd relacjonuje Karol Darmoros. Ludzie pracy i ich priorytety to część naszej filozofii, mówił w Stalowej Woli premier Mateusz Morawiecki. Jak zapowiedział, jeszcze w tym roku sektor budżetowy uzyska podwyżkę wynagrodzeń. W tym roku jeszcze i oczywiście w przyszłym też będzie podwyższone wynagrodzenie przeciętne, co najmniej o ten wskaźnik inflacyjny. Podpisane dziś porozumienie zakłada też wyłączenie z wliczania do płacy minimalnej różnych dodatków, a jak zaznaczył szef Solidarności Piotr Duda, to także ważne zobowiązanie rządzących w sprawie emerytur pomostowych. Tą decyzją, dzisiejszym podpisem doprowadzimy do tego i całą drogą legislacyjną w Sejmie, że pracownicy, którzy ciężko pracują na stanowiskach pracy uciążliwych, szczególnych, tak jak tu w Hucie Stalowa Wola, będą mogli przechodzić na wcześniejszą emeryturę pomostową. Zawarty w Stalowej Woli dokument to również wsparcie dla pracowników DPS-ów. I od 1 kwietnia gratyfikacja do końca roku miesięczna do wynagrodzenia dla pracowników DPS-u, a jest ich ponad 55 tysięcy 600 zł. A oprócz tego pilne rozwiązania i rozmowy na temat zmian systemowych dotyczących pracowników socjalnych. Obecny w Stalowej Woli prezes PiS Jarosław Kaczyński dodał, że porozumienie dotyka również emerytur stażowych. I te rozmowy przyniosły efekt, chociaż nie były łatwe. Przyniosły efekt, który nawiązuje do tych pamiętnych wielkich wydarzeń z sierpnia 80 roku, bo otwarta została droga do tego, co zapisano wśród tych 21 punktów, to znaczy do emerytur stażowych. To nie jest droga prosta, ale ona została otwarta i chcę to jasno powiedzieć. To jest trudne, ale bardzo, bardzo ważne. W porozumieniu rządu z Solidarnością jest też mowa o odmrożeniu wysokości odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Porozumienie przewiduje także zmiany w ustawie o kodeksie postępowania cywilnego, które mają zwiększyć ochronę działaczy związkowych. Zgodę na umowę z rządem podczas posiedzenia w Spale wydała w zeszłym tygodniu Komisja Krajowa NSZZ Solidarność. Dwustronne negocjacje rozpoczęły się jesienią ubiegłego roku, po tym jak Solidarność odwołała manifestację, która miała odbyć się pod hasłem Marszu Godności. Dodajmy, drugi z zawartych dziś dokumentów to dokapitalizowanie Huty Stalowa Wola kwotą 600 milionów złotych, a według zapewnień rządu to wsparcie ma pozwolić na sprawną produkcję bojowych wozów piechoty Borsuk, także polskiej wersji armatohaubic K9 Thunder. Te uroczystości odbyły się dziś w Stalowej Woli. Stalowa Wola to RST, ale jak to rozwinąć? Tego jeszcze chyba nie słyszałem. Za 18 minut 17. Don't act like you don't know, so sip the gossip. acting cool. Don't care if your day is blue. Nobody loves a gloomy face. Just take your pills and dance all night. Don't think it all, that's the advice. So come on, let's try it just a taste. This place is a circus. You just see the surface. They cover shit under the rug. Drink till you choke. Sip the gossip, burn down your throat. Oh, you're not iconic, you are just like them old. Don't act like you don't know. So sip the gossip, drink till you choke. Sip the gossip, burn down your throat. Oh, you're not iconic, you are just like them old. Don't act like you don't know. Dziś mówimy o znanych od ponad 20 lat wyróżnikach na tablicach rejestracyjnych pojazdów. W niektórych miastach te nowe już są, w innych za chwilę się pojawią. No, wszystko to z racji ograniczonej liczby kombinacji. Szykuje się rewolucja. My dziś o tablicach rejestracyjnych z Państwa okolicy. Tak jakoś było przed godziną 16. Mówiliśmy TSA. Muzycznie się zrobiło? U nas w Jeleniej Górze mamy DJ-a. Dwie dwójki i siedem trójek. No to gramy. Ale zaraz, tych muzycznych to jeszcze chyba jest więcej. Chciałbym nadmienić, że Powiat Namysłów też ma swoje słynne ONA. Jestem fanem zespołu, pozdrawiam. Pięknie, dziękujemy. Nie ONA, a Kult teraz. A czy to wszystkie muzyczne rejestracje? Jak już mamy tutaj rejestracje, to jak mam zespoły, to może dla Radomia Ira. Dwie dwójki i siedem trójek. No teraz to już zagramy za 14:17. Masz wielkie ambicje, nie strach, nie błąd, nie krzyk. Pracujesz bez usterek, o taki bezbłędny. ważny i myślę się nie obrazisz, że nie ma nic. Pracujesz bez ustere. Nikt nie ma takiej pięknej rejestracji wyróżników jak powiat kłobucki SKL, czyli Słoneczna Kalifornia. Czy na pewno nikt? Chciałbym również nawiązać do rejestracji w klimacie amerykańskim KLI, czyli Limanowa, popularnie w Sądecczyźnie nazywana Kalifornią. Wracamy do Polski, 2 2 7 3, a szczególnie do Warszawy, bo od pewnego czasu samorządy mają możliwość wprowadzenia zakazu sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych i około 10% gmin skorzystało z tej możliwości i decyzję sobie chwalą. Tymczasem władze Warszawy nie planują wprowadzenia zakazu, co wczoraj podkreślał prezydent miasta Rafał Trzaskowski, choć sami mieszkańcy, przypomnijmy, na początku tego roku składali wniosek obywatelski właśnie w tej sprawie. O inicjatywie nocnej prohibicji w stolicy, która została jednogłośnie odrzucona przez radnych Warszawy, opowiada jeden z jej autorów, Jan Mencfel ze Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze. Chodzi o tak naprawdę ograniczenie sprzedaży alkoholu w nocy w sklepach, bo oczywiście byłoby absolutnie bez zmian w dzień, no i w nocy we wszystkich knajpach alkohol normalnie byłby sprzedawany. Natomiast dziś rzeczywiście w Warszawie bardzo się rozprzestrzeniły takie sklepy monopolowe 24H, one właśnie w zasadzie powstają na każdym rogu. I to się wiąże z brakiem poczucia bezpieczeństwa wśród wielu mieszkańców, z bałaganem, ze śmieciami i to chcielibyśmy ograniczyć. Kiedy alkoholu nie można kupić, spożywa się go mniej. Tym bardziej, że do nocnych sklepów monopolowych zwykle zagląda się już w stanie wskazującym. Marta Oleszczuk, kierownik działu prawnego w Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, twierdzi, że zakazanie sprzedaży w godzinach nocnych jest tanim i prostym sposobem na ograniczenie szkodliwego spożycia. Było mnóstwo badań naukowych, które potwierdzały, że wprowadzenie jakiejś formy ograniczenia dostępności fizycznej alkoholu przez ograniczenie godzin sprzedaży alkoholu ma przełożenie na spożycie alkoholu. Pokazują to doświadczenia innych miast, na przykład Wrocławia, Bytomia, teraz również Kraków zdecydował się na tego typu ograniczenia i wszędzie tam, gdzie to jest wprowadzone, mieszkańcy chwalą te ograniczenia, bo okazuje się, że jest większy porządek, mniej burd, mniej interwencji policji, mniej śmieci, mniej pustych flaszek rano, znajdowanych niestety powszechnie dzisiaj na każdym rogu ulicy. We Wrocławiu zakaz sprzedaży alkoholu obowiązuje od 5 lat na terenie osiedla Stare Miasto i sprawdza się doskonale. Agata Dzikowska, Biuro Prasowe Urzędu Miasta we Wrocławiu. Według statystyk Komendy Miejskiej Policji w tym czasie na tym terenie spadła liczba interwencji dotyczących tak zwanego zakłócenia spokoju publicznego. Na razie zakaz obowiązuje tylko na terenie Parku Kulturowego, czyli osiedle Stare Miasto i nie mamy w planach poszerzenia go na inne osiedla we Wrocławiu. Zdaniem prezydenta Trzaskowskiego wprowadzenie zakazu może spowodować zwiększenie sprzedaży nielegalnego alkoholu. Czy takie obawy są słuszne? Nie wydaje mi się, żeby w dużych miastach był to jakiś olbrzymi problem. Z punktu widzenia konsumenta nie wydaje mi się, żeby znalezienie w nocy alkoholu z nielegalnego pochodzenia było łatwe dla przeciętnego warszawiaka. Jest to mechanizm, który działa na ograniczenie spożycia, jest o dziwo pozytywnie postrzegany. Te miasta, które miały problem z przestrzeganiem porządku i ładu w centrach, w śródmieściu, wprowadziły ograniczenie, są zadowolone. Zakazem sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych zainteresował się nasz reporter Michał Kowarski. 2 2 7 3, czekamy na sygnały Państwa. So it's a goodbye. Is it time to set you free? Is it time to let it fly? Time to let it bleed. We used to take time to cover up the pain. And deep below it burns, and the feeling still remains. You're gonna find someone new. Come on through, it's gonna shine for you, 'cause I adore.